Mariet Krol met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Haaksbergen in Twente heeft ingestemd met het slaan van nieuwe putten voor de zoutwinning. Bewoners zijn er ongerust over, omdat de nieuwe boorputten erg opvallen in het landschap en ze zijn bang voor trillingen en bodemdaling. Een meerderheid in de raad ging toch akkoord, omdat producent Nobian heeft beloofd dat er een garantiefonds komt voor eventuele schades. Israël heeft de oproep van de VN-veiligheidsraad voor verlengde humanitaire pauzes in de Gazastrook afgewezen. Volgens Israël kan daar geen sprake van zijn zolang Hamas de gijzelaars niet vrijlaat. De Veiligheidsraad werd het gisteravond voor het eerst sinds de oorlog eens over een tekst voor een resolutie. 12 van de 15 lidstaten stemden voor. Onder meer de VS onthield zich omdat de terreuraanvallen door Hamas er niet in worden veroordeeld. BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas hoopt dat Pieter Omtzigt alsnog wil regeren met de PVV. Omtzigt wil dat liever niet, omdat hij de partij van Wilders niet altijd democratisch vindt. Wilders zou graag een regering over rechts maken met NSC, VVD en BBB. En volgens van der Plas zou het niet democratisch zijn om de mogelijk vele kiezers van Wilders te negeren. En een 19-jarige man die in mei op een Amsterdam station een man mishandelde is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie, waarvan 91 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al een tijd vastzat, komt hij nu vrij. De verdachte belaagde de man met een groep jongeren. Ze sloegen en schopten hem en duwden hem op het spoor. De man ontkwam en is spoorloos, maar de 12 jongeren moesten wel voorkomen. Het weer, in het midden en zuiden nog wat regen en het is fris, 3 tot 6 graden. Vanochtend op veel plaatsen droog, in het midden en noorden ook geregeld zon. Vanmiddag vooral in het zuiden kans op wat regen. En het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, welkom bij Vroeg van deze ochtend. Ik zit even te kijken of we onze gast van deze ochtend ook kunnen bereiken. Soms gebeurt dat, hè. Het is vroeg in de ochtend. Je ligt nog wat te slapen. En het lijkt alsof onze gast nog niet wakker is. Helaas, tot die tijd. Wel fijne muziek op NPO Radio 1. Wat dacht je van de War on Drugs? En Pain. We'll be right back. Lekker muziek zo in de vroege ochtend op NPO Radio 1. 7 minuten over 5 is het. Je luistert naar Vroeg van deze ochtend. Waarin we het eigenlijk graag over de verkiezingen hadden gehad. En over het onderwijs. Want wat denken de verschillende partijen daarover? Maar helaas, zo vroeg in de ochtend kan het soms voorkomen dat je de wekker niet hoort. En dat heeft onze gast van deze ochtend ook gehad. Neemt niet op. En daar zit je dan zo vroeg in de ochtend. Kunnen we niet zoveel, maar we kunnen wel iets anders. En dat is terugluisteren naar uitzendingen in het verleden die ons zijn bijgebleven. Zoals de volgende ook. Vroeg. Deze uitzending van augustus is dat bijvoorbeeld, toen we spraken over gokverslaving. Ik ging in gesprek met 2 mensen die er maar al te goed weten wat dat met je doet. Gokken en verslaafd aanraken. Daniel en Feiten. Feit Hofman, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Mooie donkere ochtendstem, dat zal altijd fijn. En Daniel, ook goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je ook bij ons bent. Mannen, welkom. Ontzettend stoer dat jullie allebei hier zitten. Zo vroeg in de ochtend al, maar vooral ook dat jullie je verhaal met ons willen delen. We gaan dat rustig doen deze ochtend. Mensen mogen jullie ook vragen stellen daarover. Allereerst even feiten. We geven deze week een podium aan mensen die we beter willen begrijpen, kunnen we zeggen. Mensen die we minder vaak horen. Het gaat vaak wel over gokverslavingen in de media, maar dan veel over bijvoorbeeld die reclames die we net voorbij hoorden komen. Minder over gokverslaafden zelf, hoor je. Vind je het confronterend allereerst om zo genoemd te worden? Nee, niet meer. Want ja, ik weet dat ik dat ben. Dus dat hoort bij mij. Dus in die zin vind ik het niet confronterend. Er wordt soms wel over gokverslaafden als één grote groep gesproken. Als één grote groep die bijvoorbeeld allemaal in de reclames zijn getrapt en zo. En dat ligt natuurlijk genuanceerder. Het zijn, als je 10.000 gokverslaafden hebt, zijn het 10.000 persoonlijke verschillende verhalen. Ja, en 10.000 verschillende vormen ook waar ze aan verslaafd zijn. Exact. En hoe die eruit ziet. Ja. En iedereen is dat op zijn eigen manier zo overkomen of geraakt. Ja. Daniel, zit dat bij jou? Durf jij jezelf al verslaafde te noemen? Ja, zeker wel. Ja. Ja, het is nog wel elke keer als je het soort van het onderwerp naar voren komt, is het wel eventjes dat je je bedenkt. En dat je denkt, oké, is dit wel het moment of moet ik het wel vertellen? Maar ik ben inmiddels, durf ik te zeggen, bijna 3 jaar clean. Mm-hmm. 27 augustus op de kop af. Dus, over 6 dagen. Juist, inderdaad. Dus het is ook wel nu een beetje dat ik er zo in zit dat het een soort van trots is. En juist ook wel waar ik nu sta in het leven. En dat had ik in het begin dat ik dacht van nou, ik ben echt verslaafd, ik moet er wat aan gaan doen. Had ik niet gedacht dat ik nu zou staan waar ik nu sta. Nee, en dat je je verhaal nu voor het eerst openbaar ook vertelt. Meteen op de Nationale Radio. Je hebt een goed podium daarvoor uitgekozen. Ja. Wat deed jou besluiten om ja te zeggen tegen deze uitzending? Nou ja, ik vind het gewoon wel heel erg belangrijk dat er aandacht voor is. En het is toch wel inderdaad dat er heel veel mensen, en ik was dat in het begin ook wel, dus het is ook wel dat ik heel erg naar mezelf kijk. En wat Feiten ook zegt, ja, als je 10.000 verslaafd hebt, heb je 10.000 verschillende verhalen, zeg maar. En mijn verhaal was wel heel erg in het begin dat ik wist wel dat ik verslaafd was, maar ik wist niet wat is nu de volgende stap. Dus ik had me toen de dag de 27 augustus uitgeschreven bij het casino waar ik zat. En ik had daar een gesprek met de chef en dingen. En toen dacht ik, oké, het is nu naar huis, dingen dat. En de 28e opstaan. En toen dacht ik, en toen? En dat is dus wel een van de dingen dat ik gewoon heel belangrijk vind. Van, er moet gewoon veel meer aandacht aan. Niet van nu, wat is veel in het nieuws, dus tegen gokreclames en dat soort dingen. Maar juist aan de andere kant, er zijn gewoon heel veel mensen die ook in dezelfde situatie zitten. Of ook denken van, hey, het neemt een greep op mijn leven. Hoe kan ik dat veranderen? Ja. Ja. Dus waar moet ik dan naartoe? Of wat zijn een van de eerste stappen? Ja, en wat als ik het dan erken dat ik een verslaving heb, wat voor leven komt er dan daarna? Het is nu 5:08 in de ochtend. Feiten, is dat een perfect tijdstip om te gokken? Als je in de verslaving zit, is het altijd de perfecte tijd om te gokken. Dus dan maakt het niet uit. Het mooie van 5:08 is nog dat dat bijna iedereen slaapt. Dus dan heb je helemaal al de tijd voor jezelf. Zeg maar. Ja. In die zin zou het een soort van ideale tijd zijn. Ja. Gokkers zijn toch vaak op zoek naar stiekem met tijdstippen, stiekem met plaatsen. En dan is 8 over 5 een hele mooie. Maar goed, 10.000 vormen ook. Want je kan online gokken, maar je kan ook in een casino, in een spelautomaat, langs de snelweg. Je kan op allemaal plekken gokken. Of dus, allebei, ja. Of allebei, of allemaal door elkaar heen natuurlijk. Dus het is niet dat automatisch nu iedereen 's nachts ligt te gokken. Er zullen vast mensen meeluisteren die ook zich herkennen in jullie verhaal. En die mogen ook zeker vragen stellen in de NPO Radio 1 app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, straks de impact van die gokverslaving op jullie levens en ook op dat van jullie omgeving. Maar eerst het beginfeiten. Jouw gokverslaving. Waar is die ontstaan? Die is ontstaan. Ik ben 53 inmiddels. Ik ben van 1970. Op mijn 16e in een bruin café in Emmen. Op een gokautomaat die daar stond. Ja. En we gingen daar eigenlijk altijd heen om te biljarten. En in de jaren 80 was het ook wat anders dan dat het nu is. Als 16-jarige liep je in een kroeg binnen en je hoefde je niet te laten zien hoe oud je was of zo. Als je bier wilde bestellen, dan deed je dat. Het stond er blauw van de rook. Dat was natuurlijk ook nog heel anders. Dus ik deed volop mee met alle dingen die pubers interessant vinden. Dus ik rookte drum met rode risla. En bestelde daar bier. En we gingen daar kijken. Vooral biljarten, het spelletje. En naast het biljart stonden gokautomaten. En toen daar een keer iemand op won en uitbetaalde. Dus toen daar de munten naar beneden vielen, stonden wij natuurlijk te kijken. Want dat was sensatie. Mm-hmm. En ik had toch wel iets van, zo moeilijk kan dat niet zijn. Dus ik zag het ook echt als een vaardigheid. Dit is iets waar je goed in kan zijn. Ja, dat kan je doorhebben en dan heb je hem. Doorhebben, leren. En weet je nog welk spel het was? Ja, dat weet ik nog van, ja. Ja, het heette Topdek, deze. En hij bestaat niet meer. En online kan je hem nog vinden, maar ik weet alles nog, ja. Je weet alles nog. Ooit ook toen al munten uit de automaat gekregen daar? Ja, uiteindelijk hebben we afgesproken met een vriend van laten we zorgen dat wij toen nog een Rijksdaalder bij ons zouden hebben. Voor het moment dat hij een keer vrij was, want hij was altijd bezet. En toen die vrij was, speelde eerst die vriend van mij zijn Rijksdaalder en die was zo weg, 10 keer duwen op. En ik kreeg op mijn 6e of mijn 7e draai 3 jackpotjes naast elkaar. Dat was dan de hoofdprijs, dus 50 gulden, zeg 40 euro. Terwijl ik nog geen 1,75 zakgeld kreeg per week. Dus ik kreeg heel veel. Dat voelde als een miljoen. Ja, dat voelde als een miljoen. Ja. En een sensatie, dat was enorm. Het was de start, bleek de start van een verslaving ook te zijn. Ja. Daniel, jij was 16 toen je verslaafd raakte. Hetzelfde leeftijd eigenlijk. Ja, als feit. Dat ik er wel mee in aanraking was gekomen. In mei, ik ben nu 33. En bij mij begon toen het populaire spel poker. Toch wel vanuit Amerika deze kant op te komen. Dat mij ook wel met de vriendengroep steeds meer bekend. En familie. En zo af en toe eens een beetje avonden bij mensen thuis. Even gezellig zitten. Toch vond ik dat toch wel heel erg leuk. En dat altijd poker is een beetje, net op het valreep eigenlijk een beetje van, is het wel of niet vaardigheid. Maar je moet altijd wel gokken of diegene juist wel die kaart heeft of niet. Of dat jij de juiste kaart hebt. En zo eigenlijk een beetje ingegroeid. En het was die tijd dat mensen steeds meer van die thuissets van poker gingen kopen. En je eigenlijk leuk met familie op zaterdagavond dat kon spelen. Of met je vrienden. Ja. En dat deed jij ook. Ja, heel onschuldig eigenlijk. Heel onschuldig, maar je dacht, volgens mij ben ik hier misschien wel goed in. Ja. Ik kan het ook online spelen. Ging het nee, zo? Ja, ik speelde het niet online. Maar het was gewoon meer dat het echt voor mij, het maakte bij mij gewoon een stofje aan dat ik echt dacht, dit is wel heel leuk en heel gezellig. En natuurlijk eromheen met je vrienden. En dan lijkt het inderdaad, wat ik al zei, heel onschuldig. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heeft dat zich wel ontwikkeld voor mij om sinds mijn 18e wel naar live casino's te gaan. En dan heb je wel het bekende casino van Nederland, van de staat. Ja, en dat was voor mij wel, vond ik leuk. Begon eerst mijn avondjes uit. En toen op een gegeven moment begon ik zelf alleen heen te gaan, zeg maar. Ja, je zegt het al, live casino. We hebben ook online casino's. Het is goed dat je het live casino's noemt. Weet je nog de allereerste keer dat je het casino binnenliep? Ik denk dat die Amsterdam Centrum is geweest. Ja, bij Max Eeuwplein daar. En dat was wel met 2 vrienden. Maar dan kom je ergens binnen en dan denk je echt, wauw, te gek. Ja, er wordt een sfeer ook opgetuigd natuurlijk. Ja. In dat, het is dromerig, het is donker, iedereen is netjes gekleed. Er hangt een sfeertje ook van geld. Dus ik snap wel dat je natuurlijk allereerst daar wordt. Het ruikt er altijd lekker, het ruikt er altijd, goed. Goed iedereen eten. Is vrolijk. Ja. Feiten, kan je omschrijven hoe jouw verslaving, die dus begon in Emmen in dat café, uiteindelijk een echt grote gokverslaving werd die grip op je leven kreeg? Ja, ik had, na mijn eerste winst zeg maar, in dat café in Emmen leek het wel of heel Emmen vol stond met gokautomaten. Dat vond ik al heel raar, want we hebben het over Emmen. Het is dan niet de meest grote wereldstad van Nederland. Maar toen bleek dat er stonden ook gokautomaten bij de discotheek, bij de kroeg, bij andere kroegen. En ik ben ze met mijn fysieke munten die ik had gewonnen allemaal toen gaan proberen. Nou, toen was ik 16, ik deed VWO toen daar. Uiteindelijk ook wel mijn diploma gehaald. Maar toen was ik al flink aan het gokken. En verdween ook mijn kleedgeld, al mijn zakgeld. Het geld wat ik verdiende met mijn krantenwijk. Alles ging daar naartoe. Dus toen werd het ook al stiekem. Dus mijn bankafschriften die toen nog altijd kwamen. Mm-hmm. Van elke wijziging op je saldo. Ik moest het eerst thuis zijn om te zorgen dat ik die enveloppen had. En dat niet toevallig mijn ouders dat eerder openmaakten dan ik. Dat verdachten ze ook. Het werd al een geheim. En uiteindelijk op kamers studerend in Groningen, ja, ging dat van kwaad naar erger. Met een uitwonende beurs en binnen no time extra leningen bij banken afgesloten en dat soort zaken. Oké, dat is echt hard. Huge. Ja. Ja. Dus dan ging je naar de bank om geld te lenen en dat geld gokte je dan weer in automaten? Ja, dat vergokte ik weer in automaten of inderdaad aan de roulette tafels van het Holland Casino en et cetera. En het werd vooral stiekem, dus het was de schijn ophouden naar je vrienden en de buitenwereld van het gaat prima. Mm-hmm. En ondertussen had je gewoon een leven ernaast. Ja. Ja. Het is eigenlijk dus constant tegen iedereen ook een verhaal optuigen, waardoor jij kan doorgaan met je verslaving en zij geen vragen erover gaan stellen. Ja. Raakt je dan soms ook wel eens verstrikt in je eigen leugens? Dat je tegen die dat zei en tegen die dat. En dat je dat later dan weer terugkreeg? Ja, ik moet zeggen, dat valt me op bij meer gokkers. Wij zijn kunstenaars in het liegen. En als dat dan dreigde mis te gaan, dan had ik daar gewoon, zorgde ik voor verhaal C of D nog erachter. Dus je was altijd in staat om daar weer mee weg te komen. Met de raarste leugens. Ik denk dat ik die hele tijd ook wel 4 of 5 keer dat ik mijn portemonnee verloren was. Ja, geen pasjes, geen niks. Sorry, geen geld. Ik kan nu niet betalen. Ik moet weer naar de bank. En soms zelfs zo dat je nog wel eens in bed lag en dacht, klopt het nou? Of is het misschien wel echt waar wat ik gezegd heb? Dat is heel gek. Dus dat je in je eigen leugens weer gaat geloven. Ja. Daniel, jij bent nu 3 jaar bezig met je gokverslaving op te lossen, eigenlijk, kan ik het zo noemen? Of ermee om te leren gaan? Ja, ermee mee leren omgaan. Ik denk dan ook wel, vooral in het begin is het echt een herstel. Vooral het eerste jaar is het echt dat je heel veel veranderingen hebt in je leven eigenlijk. Want dat is het eigenlijk gewoon. Je moet je gewoontes weer omgooien, zeg maar. Want het was een gewoonte eigenlijk. Want dat was het gewoon in het begin, hoe het leek. Het was gewoon toch heel gewoon dat ik naar het casino ging. Ja. En dat zat gewoon in mijn dagelijks ritme. En dat moest ik gewoon helemaal echt omgooien. Hoe kijk je nu bijvoorbeeld terug op het liegen tegen familie, vrienden? Oh, daar schaam ik me heel erg voor. En vooral in het begin eigenlijk, dat ik echt, denk net een jaar of zo, dat ik dan clean was. En dat ik dan toen nog niet echt durfde te zeggen. En nu durf ik er wel gewoon over te praten, zeg maar. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En als je er niet over praat, zeg maar, dan duw je nog steeds weg. En dat heb ik zo lang gedaan. Allerlei, dus ook wat feiten het zei. Liegen, maar gewoon dingen verscholen houden. Dat is gewoon, dat wil je gewoon niet meer. Je wil gewoon nu gewoon echt zijn wie je bent. En kan je zeggen, dat voelt verrekte goed. Goed zo, fijn. Dat is goed om te horen in ieder geval. Dat je dan ook wel een positief effect al voelt van het stoppen met gokken. Feiten, wat was voor jou het moment dat je dacht, dit is genoeg, nu moet ik echt stoppen. Nu schiet het al zijn doelen voorbij die dat misschien al lang had gedaan. Ja, die momenten heel vaak gehad heb. En nu is het echt klaar. Dus in die zin ben je tientallen keer gestopt. Maar ik uiteindelijk, na een omweg van studeren en een eerste werkperiode, kwam ik in Arnhem terecht. Ik ben directeur van een basisschool geworden. Met het geld van de school gaan gokken. En dan weet je, nu is het ook niet meer van mij. Dus nu pik ik niet meer van mezelf. Maar nu is het van iemand anders. Wat moet ik erbij voorstellen? Je maakte een klein bedrag over van de schoolrekening naar je eigen rekening. Ja, het was, in eerste instantie was het met cashgeld van een soort van overblijfsysteem. Dus de kinderen namen geld mee om over te blijven. En dat, ja, ik zag al zo dat geld dat keek naar mij. Dat stond in een potje op mijn bureau. Dat is misschien niet ook heel handig bij een gokverslaafde, maar goed. Stond ook nergens in de boeken natuurlijk hoeveel geld daar dan in zat. Uiteindelijk ben ik daarvan van gebruiken. En toen kwamen we ook in de rare situatie terecht dat mijn vrouw, die op zich wel wist van mijn gokprobleem, dat hij tegen mij zei, het is zo fijn dat je niet meer gokt. Kijk eens naar onze rekening. Terwijl ik wist, op school dondert het momenteel in elkaar. En dan moest ik tegen haar zeggen, of dan zei ik tegen haar, ja, fijn, klopt, ja. Maar dit is normaal, want het is normaal om niet te gokken. Nou, daarmee voed je je eigen schuldgevoel nog meer en steeds meer. Totdat dat ook niet meer ging. Dus uiteindelijk ben ik daar ook depressief van. En ja, kwam de gedachte ook in me over, het is misschien ook maar het beste dat ik als ik er niet meer ben. Dus ik ben uiteindelijk ook weggeplukt bij het spoor. En toen moest ik alles vertellen. Maar goed, dan zijn we inmiddels vanaf de eerste keer. Daar dan, er zit dan 23 jaar tussen. Ja, dat is goed dat je dat nog zegt. Ja, ja. Maar een heftig ook moment, zeker, om eigenlijk te beseffen, dit is, nu moet ik echt stoppen. Ja. Op het moment dat je eigenlijk er zelf voor koos om te stoppen, überhaupt met het leven. En het raar is dat je daarna dan ook pas opeens ontdekt, omdat het dan een soort van verplicht open komt te liggen van, dan zie je opeens wat je hebt, wat je wel hebt. Dat je en kinderen en je partner en familie en dus dat, uiteindelijk gaf dat ook de kracht van, oké, dan moet ik dus gaan vechten en gaan stoppen. Ja, komt dat moment nog vaak terug in je gedachten? Ja, nog steeds, ja, jawel. Ja. Het is ook zo raar, maar mijn eigen verhaal is ook een soort van wel mijn werk geworden. Ik heb het verhaal vaak verteld, ook bij verschillende bijeenkomsten enzovoort. En dan nu inmiddels minder vaak, maar als het jezelf ook niet meer raakt, dan is het ook tijd om daar weer mee op te houden. Misschien. Ja, als het voor jezelf ook weer misschien normaal is geworden. Ja. Maar ik kan me goed voorstellen dat je uit zo'n heel diep moment ook heel veel kracht kan halen in de zin van, daar wil ik nooit meer komen. Ja, dat is ook zo. Dat is zeker zo, ja. Daniel, herken jij die donkere gevoelens? Ja, jij wel. Wij noemen het in onze groep, noemen wij het ook wel, dat je rock bottom bent geweest. En dat is soms, het klinkt misschien ook wel hard, en wij zeggen soms ook wel eens in de groep van, het is goed dat je daar al geweest bent. Want als je daar geweest bent, dan is er alleen maar een weg omhoog. En dan is er een weg naar de toekomst. Hm. En naar een betere toekomst. Wat was jouw rock bottom moment? Ja, bij mij was het wel echt inderdaad alle leugens naar mijn vriendin. Alle dierbaren naast me. Ja, en dat ik wel gewoon echt gedacht had van, chips, hoe ga ik dit bewerkstelligen? Al het geld is weg. Ik zat echt op het punt om mijn lening af te sluiten, om alles weer te coveren en dingen. En dat ik echt dacht, oh, ja, is dit wel het leven wat het is? En ik zat toen nog in het casino, ik weet het echt nog zo goed. En het voelde een beetje, ja, alsof alles om me heen draaide, maar ik bleef stilzitten of zo. Aan de tafel, ik speelde toen Ultimate Poker. En op een gegeven moment, ik dacht echt, het is te veel. Dit wil ik niet meer. Dit is gewoon, ik moet nu gewoon stoppen. Ik moet nu weg. En dat is voor mij wel het moment geweest van dat ik dacht, oké, ik moet nu wel. Ben je toen, wat is de eerste stap die je gezet hebt toen? Ja, eigenlijk was ik heel besluitvast, was ik gewoon. En ik zei tegen de chef op een gegeven moment, en de croupier zei van, nee, het is klaar, uitbetalen. Ik wil nu weg. En toen zei de chef ook van, Daniel, weet je, in het casino, in het casino, ja, weet je, ik zorg eventjes, haal even wat drinken voor je, of weet je wat, ik zet wel even een dag op even boven klaar, en dan kan je even eten, weet je al, en dan zien we je straks wel eventjes. En ik keek eraan en ik zei, nee, het is goed, ik moet gaan. En oh, ik krijg er weer een brok van in mijn keel, sorry. Maar, en toen ben ik weggegaan. En, nooit meer teruggekomen? Nooit meer teruggekomen. Ik ben toen weggelopen en ik moest de trappen moest ik af naar buiten toe. En ik ben halverwege de trap, echt tussen de 30 seconden en een minuut, ben ik blijven staan. En mensen liepen voorbij en ik had weer zo'n moment. En ik dacht, ja, als ik nu naar buiten loop, dan ben ik er morgen weer. Maar als ik nu terugloop en ik vragen of ik me uit kan schrijven, dan kan ik er morgen niet meer komen. Is dat dan het begin? Toen ben ik teruggelopen naar de balie en zei ik, ik wil me uitschrijven. Ja, en dat was dus 27 augustus, 3 jaar geleden. Ja, en dat deed je dus allemaal op eigen kracht. Ja, allemaal eigen kracht. Toch ja. En de kracht die je dus wel in je had om dat te doen. Wat dus heel knap is eigenlijk. Ja. Je zou zeggen, nou, mensen met een verslaving gaan dan op een gegeven moment hulp zoeken. En dan zijn dit de eerste stappen die je samen met je coach bijvoorbeeld zet om tot een oplossing te komen. Maar dit had jij nog in jezelf zitten. En toen daarna, ben je daarna hulp gaan zoeken? Ja, ik moest eerst nog even. Mijn vriendin had natuurlijk wel. Ik was al 2 keer betrapt eerder. Door mijn moeder een keer. En door mijn vriendin ook. En ze had al vermoedens. En dus toen de 27 augustus ik naar huis toe. Thuis. Ja, ik was natuurlijk anders. Dus mijn vriendin 4 keer de vraag: van, gaat het wel goed? Gaat het wel goed? En die 28e was een vrijdagochtend, ik naar werk toe. En toen had ik weer precies hetzelfde. Denk, als ik nu naar werk ga, dan gaat er niks veranderen. Toen ben ik naar huis gegaan. En op het moment dat ik de deur binnenstapte, tranen rolden over mijn wangen. En ik naar mijn vriendin liep de trap af. En die zei, wat is er? En zei ik, al het geld is weg. Al het geld wat ik had, wat we hadden, is weg. En ik heb een probleem. Ik ben gokverslaafd. Ja, en toen dat je die woorden uitspreekt, dat is echt. Ik ben ontzettend blij dat ik het toen gedaan heb. En toen zei mijn vriendin van, lieverd, kom hier. En ik kreeg een kus en een knuffel. En het is wat het is, ga nu naar werk. En als je terugkomt, dan kijken we verder. Ja. Dus het waren eigenlijk de juiste woorden die ik nodig had. En ik ben naar werk gegaan. Ja, die dag was eigenlijk niet werken, want het was overleven. En ik kwam thuis. En of ik reed terug naar huis en toen dacht ik, het wordt werkelijkheid. Ja, chips. En nu? 3 jaar later zit je in de studio van NPO Radio 1 je verhaal te delen. Is ook wel weer bizar. En ik heb zelfs, en ik zei net tegen Feit ook, ik heb zelfs nog de brief mee van Holland Casino. En wat de brief ik in de zin van? Nou, het uitschrijfformulier. Dus het aanvraag, bezoekbeperking en treeverbod. En het allermooiste is, zoals je merkt, ik zeg echt, de reden voor mijn verzoek is zelfbescherming. Ja, en dat vind ik zo mooi dat ik dat toen wist, inderdaad. En wat jij ook zegt, is zo vast besloten. Ja, want even om te begrijpen, ik ben niet helemaal thuis in de wereld van de casino's. Je schrijft je daarin en je kan je dus ook uitschrijven. Ja. Dat uitschrijven, kan je doen bij de balie waar je misschien ook hebt ingeschreven. En dan vragen ze wel, waarom wil je uitschrijven? Nou ja, het is eigenlijk meer, je geeft aan bij de balie, dus waar je je aanmeldt. Dus ik ging inderdaad ook naar het Holland Casino, ging ik heel graag. En daar zeg je inderdaad van, ik wil me uitschrijven. Mm-hmm. Dat is goed, meneer, even een momentje. En dan wordt een andere chef wordt er gebeld. En dan ga je dus in een hokje. En dan ging met de desbetreffende meneer een gesprek in. Hey, goeiedag, waarom wilt u zich uitschrijven? Dingen. En dat doen ze bij elke klant? Ja, die dat vraagt. Maar voordat ik echt uiteindelijk het formulier wel echt tevoorschijn kwam en dat hij begon met invullen, was wel eerst even een gesprekje. Moet u anders niet even een pauze? Of is dat niet even goed dat u even over een week terugkomt? Hoe kijk je daarnaar? Oh, dat vind ik zo ontzettend slecht. En helemaal met. En ik zeg het soms in een groep ook wel. Ik denk als je mensen die langer dan 2 jaar of 3 jaar, clean zijn. Als zou je die in een casino zetten, die halen het er zo uit. Die halen zo mensen eruit. Oh, die bij die kast, die is verslaafd. Dat is die. Je merkt het zo. Omdat je echt weet van, ik heb ook in die situatie gezet. Ja. Iedereen dus die live. In zo'n casino is er eigenlijk nog een extra factor wat je zeker niet helpt. Dat zijn de medewerkers die jou dus eigenlijk op welke mogelijke manier, of in ieder geval, in a way, proberen daar te houden. Ja. En je altijd toch nog van die gedachte dat je eruit wil proberen af te praten. Je zegt al, ik heb het daar in de groep over. En dan hebben we het over de AGOG, de anonieme gokkers en omgevinggokkers. Ja. En feiten, jij bent voorzitter van die organisatie. Ja, ja. De AGOG. Ja, klopt. Dus zo kan het dus ook gaan in het leven. Van verslaven beginnen op je 16e tot je nu 53. Voorzitter van een organisatie die juist de gokkers helpt. Waarom besloot je dat te gaan doen, je inzetten juist voor? Nou, ik ben ook zelf, net als Daniel, ook destijds heb ik me ook gemeld na mijn crash van, ik moest ook iets gaan doen. Mm-hmm. Dus ik ben eerst naar de reguliere verslavingszorg gegaan. Voor mij in mijn geval de Iris-zorg in Gelderland. En er zat ook iets van een wachtlijst. Moest ik een aantal weken wachten toen. En toen vond ik ook inderdaad, of vonden we, de Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers. En die hadden een groep in Arnhem. Dus heb ik gebeld met de lokale groepsbegeleider en me daar gemeld. En als een bibberend hondje heb ik me daar gemeld. En het mooie daar was, ik heb me daar vanaf het eerste moment veilig gevoeld en thuis. En er waren allemaal mensen die keken niet op van mijn verhaal. Het was oordeelloos, dat is een belangrijk woord. En ja, ik mocht daar gewoon, ik hoefde in het begin ook niks. Ik mocht gewoon daarbij zijn en zeggen, als ik iets wilde zeggen, dan mocht ik het zeggen, maar het hoefde niet. Het was super safe. Mm-hmm. En toen na een paar weken ben ik daar ook echt gaan praten. En toen mijn groepsbegeleider van toen, ik zal hem ook nooit vergeten, het ermee stopte. Toen ben ik dat zelf, die groep, gaan begeleiden. Was dat een logische stap? Ja, dat was op dat moment volkomen logisch en normaal. Dus mocht ik zelf die groep gaan begeleiden met alle niet-kennis die ik had. Ik wist ook niet precies hoe dat moest, maar ik voelde maar een beetje mijn gevoel. En toen ben ik gaan kijken van, dit is niet de enige groep in Nederland, dat kan niet. En toen bleken er dus nog een kleine 20 groepen in het land te zijn. En toen ben ik op zoek gegaan naar het bestuur, wat toen op zijn gat lag. Ja. En ja, voordat je het weet, roei je er dan zelf in. En toen heb je het een nieuwe impuls gegeven. Ja, ja. Dank jullie wel tot nu toe. I'll be right in the morning. Erik is ook benieuwd, want die vraagt zich af, Daniel. Hij vraagt zich af, wat voor mensen zijn gevoelig voor gokverslavingen? Is daar een bepaald patroon in te herkennen? Jij zit op die groep één keer in de week. Kan jij een soort, zie jij een soort patroon in de mensen die samen met jou op de groep zitten? Oh, een patroon. Nou, eigenlijk, lijken ze op hun... Nou, nee, het is niet een ideaal beeld of zo. Of ja, ideaal beeld is misschien bij je raar, maar het is niet een bepaalde checklist waar je aan voldoet. Het is echt jong, oud, man, vrouw. Ja, en het is gewoon zoveel verschillende manieren kan je gokken. Er zijn heel veel de laatste tijd, wat ik merk, en ik denk dat jij dat ook wel hebt, feiten. Bij jouw groep is de laatste tijd veel online. Toch wel. Mm-hmm. En ook de crypto's is ook wel echt een ding. Cryptomunten, daar geld op inzetten. Dat wordt, ook als gokken gezien. Ja, of dat het gelinkt wordt met. En dat mensen zo erin gerold zijn, zeg maar, in het spelletje. Maar ja, echt een vast persoon niet. Nee. Nee, ja, ik denk toch wel dat mensen. In mijn geval, ik wilde gewoon veel vluchten. Mm-hmm. Ik wilde een bepaald beeld creëren. Ja. En ik wilde ergens naartoe streven. Zie je ook de leeftijd naar beneden gaan? Zijn het jongere mensen? Ja, heel erg. In onze groep wel, in ieder geval. En ik denk dat het meer... Ja, ik denk dat het wel het gemiddelde nu een beetje tussen de 25 en de 35 zit. Met inderdaad hier en daar wel wat mensen die gewoon met 19 jaar of 20 jaar gewoon bij ons bij de groep aansluiten. Ja. Selma vraagt zich af in de NPO Radio 1. Ik heb wel eens gehoord dat een gokverslaving ook samengaat met andere verslavingen. Hoe zit dat bij de gasten? Feit, hoe was dat bij jou? Bij mij was het eigenlijk alleen gokken. Ik rookte toen ook, dat is, in die zin is dat ook een verslaving. Het valt me ook op dat in de groepen, ook de groepen die ik mag begeleiden en waar ik ook aan deelneem, dat het percentage rokers hoger is dan, denk ik, dan gemiddeld. Is er een verklaring voor? Stress? Nee, nou, ik denk in algemene zin kun je zeggen dat sowieso, denk ik, alle mensen die lijden aan de ziekte verslaving, dat die blijkbaar een roes nodig hebben om iets. Ja, om zich te wapenen tegen pijn op de een of andere manier. Of tegen trauma misschien. Mm-hmm. En dat is denk ik ook een gemeenschappelijke factor. Dus als je zou gaan graven, dat je bij iedereen wel kwetsbaarheden vindt waardoor ze daarin beland zijn. Want niemand denkt op zijn vierde, weet je wat, ik word later gokverslaafd. Dat is natuurlijk niet zo. En in die zin ben je wel kwetsbaar, denk ik, ook voor andere verslavingen. Ik kan me best voorstellen dat je ook, juist ook bij online gokken, daar kan je altijd mee doorgaan. Een casino sluit nog wel eens de deuren. Nu tegenwoordig, je hebt die bij Sloterdijk van de Holland Casino, die is 24 uur. Mm-hmm. Nou, maak er nou geen reclame voor, zou ik zeggen. Nee, ja, het is er wel. Ja, precies. Dus dat wordt ook steeds meer gefaciliteerd, zodat je onbeperkt kan blijven gokken. En langs de snelweg natuurlijk ook. Ja, maar ik kan me juist ook voorstellen dat juist online gokken, dat daar ook misschien wel drugs in het spel komt om gewoon maar door te kunnen blijven gaan. Ja, zie ik dat verkeerd, Steven? Ik heb bij onze groep dan niet, maar dan denk ik dat je een beetje groepen gaat vergelijken. Dat is nog niet, maar het is wel vaak dat, of dus, vaak, er zijn wel mensen die dan denken, oh, ik ga even lekker zitten, neem een wijntje of een biertje, en die gaan er echt voor zitten. Ja, en voordat je het weet, is een fles wijn of een aantal biertjes verder. Ja. Petra vraagt zich af, als laatste vraag in dit blokje. Zij zegt in de NPO Radio 1... welke rol ligt er volgens jouw gasten bij de gokbedrijven zelf? Ja, wettelijk gezien heeft elke gokbedrijf een zorgplicht. Klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat staat nu momenteel in de wet sinds de nieuwe wetgeving over kansspelenafstand is ingevoerd. Wat betekent dat precies? Nou, zorgplicht, in principe houdt dat gewoon in dat je moet zorgen dat het goed gaat met je gasten, met je klanten. Ja. En daarvan kun je zeggen, daar kun je de nodige vraagtekens bij stellen. Maar ze doen wel iets, zeker. Ja, ze doen het toevallig inderdaad, ze doen iedereen die, zeg maar, op de customer support zit van een website. Dus inderdaad online heb je nu inderdaad in Nederland dat veel bedrijven nu gelegaliseerd worden. Die hebben een verplichte cursus wat ze moeten doen voor verantwoord spelen. En die moeten ze dan volgen. En dan zijn er mensen die daar dan weer voor opgeleid zijn. Maar ik heb eigenlijk inderdaad een beetje het idee dat het een soort van vinkje is van oké, we hebben dat gedaan. Ja. We hebben een paar van de medewerkers hebben daar naartoe gestuurd. En mooi, hebben we dat gedaan. En we kunnen weer door met geld verdienen. Ja, het is natuurlijk hetzelfde als met de alcohol, daar wordt ook altijd in de reclame vermeld, drink met mate, maar goed, aan de andere kant, ze verdienen ook aan jou. Ja. Maar aan de andere kant ook eigenaren van kroegen en waar geschonken wordt, die moeten ook trainingen volgen in verantwoord schenken. En die trainingen, die moeten verantwoord gokken, die volgen inderdaad alle medewerkers van gokbedrijven, van legale gokbedrijven, die moeten die ook volgen. Ook en, van kroegen, waar die automaten staan waar jij begon? Nee, die niet. Die niet. En dat zie ik, maar dat kan ik ook wel uitleggen, want de gokkassen in gokhallen en casino's, die zijn zwaarder. Dat is zwaarder materieel dan diezelfde gokkassen die dan in een kroeg staan. Die in een kroeg draaien ze bijvoorbeeld langzamer, waardoor de tijd tussen inzet en uitkomst langer is, waardoor die minder verslavend is. Okay. Dus daar zit nog wel verschil in. Ja. En vaak die bar verdient er ook niks aan. Ja, nee, die verdient ook wel. En vaak is het gewoon de winst van de gokkast, zeg maar, die wordt verdeeld. De helft gaat naar de aanbieder van de kas. En de andere helft is voor de kroeg. Zo werkt dat een beetje. En in een casino is natuurlijk alles uiteindelijk voor het casino. Ja. Maar dat zijn heftige kasten in casino's dan in de horeca. Leuk feitje, want dat wist ik nog niet. We gaan er zo meteen over verder praten. En de mensen mogen hun vragen blijven stellen in de Radio 1-app. Vroeg. Komduur. Ja, feit, ik zeg verslaafd geweest, maar is het nog steeds verslaafd? Ja, het is een hele goede vraag. Ik krijg hem vaker ook. Ik denk zelf dat ik nog steeds verslaafd ben. Dus dat ik niet verslaafd geweest ben, maar dat nog steeds ben. Alleen ik gebruik niet meer. En al sinds 2009 niet meer. Maar ik denk niet dat ik ooit nog op een verantwoorde manier zou kunnen gokken. Omdat dan alle lampjes en toeters en bellen in mijn hoofd weer aangaan. Dus ik denk wel dat het een contractje voor het leven is, om het zo te zeggen. Ja. Maar ik kan prima verslaafd zijn zonder te gebruiken. Dat gaat heel goed. Ja, nou, dat is fijn. Dus medelijden is niet nodig. Ja. Nee. Goed. Bij deze is hij er niet. In 2021, oktober 2021, werd online gokken in Nederland gelegaliseerd. En de cijfers laten zien dat sinds die tijd steeds meer accounts zijn aangemaakt op goksites in ieder geval. Mm-hmm. Al dan niet door jonge mensen. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling, feiten, als voorzitter van een organisatie die mensen helpt bij een verslaving? Nou, ik was vroeger echt heel erg tegen de legalisering. Ik denk, dat moeten we gewoon niet willen. Inmiddels denk ik daar wel anders over. Klinkt misschien heel gek van de voorzitter van de Stichting Anonieme Gokkers. Maar op een legaal bedrijf, daar kun je mee in gesprek. Daar kun je eisen aan stellen. Die hebben een adres en daar kun je mee praten, die kun je opbellen, kun je contact mee opnemen. Dat is een groot goed. Dus, valt er mee te praten? Heb je al met bedrijven gesproken? Ja, ik praat best wel vaak met deze bedrijven. Dan met name om over het uitvoeren van hun zorgplicht en wat eraan verbeterd kan worden. Dus ik ben er regelmatig mee in gesprek. En ik denk, de wet schrijft het ook voor, dat ervaringsdeskundigen, dus mensen zoals Daniel en ik, dat zij van ons horen hoe dat dan werkt. En de maatregelen die zij nemen, of die effectief zijn, ja of nee, daar kunnen wij natuurlijk iets over zeggen. Ja. Dus in die zin. En tref je daar dan, Daniel liep in Holland Casino wel tegen mensen aan, die allereerst toch even nog, nou, kom even zitten, daar gaan we nog een keertje over praten, hoe kunnen we nou zorgen dat je toch klant bij ons blijft? Merk je die gedachte ook bij deze online goksites? Ja, natuurlijk. Dat snap ik ook wel. En wat wij waren daar gewoon gast. En zij kijken natuurlijk niet naar ons van, oh kijk, daar is die gokverslaafde jonge man weer. Tegelijkertijd proberen wij met training en in die gesprekken dat dus in die hoofden te krijgen van die bedrijf van, let op, een deel van jullie gasten heeft een verslavingsprobleem. Ja. En als je dan zorgplicht hebt, moet je daarvoor zorgen, die moet je eruit pikken en daar moet je iets mee. Je moet eigenlijk, zorgplicht, ervoor zorgen dat het goed gaat met die mensen. En dus hebben ze allerlei maatregelen genomen. Of die effectief zijn, ja, dat is natuurlijk een tweede. Want verslaafde mensen, die laten zich niet zo makkelijk sturen. Nee. Dat is de andere kant. Nou, de toename van het aantal verslaafden in Nederland kunnen we ook misschien wel toeschrijven aan het volgende. Hey, kom binnen en voel het geluk. Kennis is koning. Ja. Stot er mee, je speelt de show bij Toto Casino. Nou, zomaar eens even wat fijne reclames. Heel catchy in elkaar allemaal gezet met grote namen die dan roepen om te gaan gokken, al dan niet op sportwedstrijden. Sinds de legalisering van die goksites werd er enorm ook veel reclame voor gemaakt. Reclames zijn vanaf 1 juli dit jaar uit het straatbeeld verdwenen. Ze hingen echt overal. Er was alleen maar gokreclame op een gegeven moment, voor mijn gevoel. Het is nu weer verboden om daar reclame voor te maken. Hebben die reclames, denk je, ook tot die toename die toch wel gezien wordt in het veld geleid? Ja, ik moet eerst even. Ik ga even ook weer misschien tegenstrijdig even dat toename een beetje proberen te nuanceren. Ook voor de legalisering van internetgokken in Nederland gokte men massaal online. Dat bestond al lang. Vervolgens zijn er een groot aantal bedrijven gelegaliseerd. Die hebben een vergunning gekregen. Dus als maatschappij zeiden wij: kom maar, wij vinden jullie een normaal product. Mm-hmm. Dat vind ik eng. Maar de toename is in die zin misschien wel minder groot dan altijd in de pers is omschreven. Wat niet wegneemt is dat door reclame en door alle aandacht daarvoor... Gokken wel een soort van, internetgokken ook een soort van salonveeg werd als een normaal product. En dat is waar ik boos van word en waar ik niet goed tegen kan. Want dat is een riskant product. Ja. En in die zin ben ik heel blij met het verbod op deze reclames. Want kinderen al, ja, die wennen aan de namen van gokbedrijven. Ik denk dat dat niet goed is. Ja. En dus nu zijn die reclames verboden en zeg je, nou, dat is in ieder geval een goede... Ik vind het een fijne ontwikkeling. Fijne ontwikkeling, ja. Zodat mensen in ieder geval minder automatisch met het gokken in contact komen. Ja. Hoe vond jij dat, Daniel, op straat, radio, televisie, constant met die reclames in contact te komen? Ja, ik... Het hielp mij ook wel weer op een punt om weer scherp te houden, zeg maar. In de proces waar ik zelf in zat. En dat was... dus ik vond het een beetje tegenstrijdig misschien... maar ook wel weer dat ik het weer zag. En dat ik dan dacht van... oh, wat fijn. Ja, ik zit er niet. Ik rijd er langs. En, of ik rijd weer naar huis toe. Naar mijn vriendin. Heerlijk. En, of naar mijn zoon en dingen. Dat ik denk juist weer... Maar werd je nooit getriggerd erdoor? Ja, het kwam wel weer momenten weer omhoog. En dan denk je alleen maar aan de positieve momenten. Oh, weet je die ene keer nog dat ik die jackpot daar had? Ja. Of die jackpot daar had? En denk, ja, zal het dan toch niet? En dan helpt het wel weer dat ik dus onder andere dus inderdaad in het live casino had uitgeschreven. En als het ware ook gewoon online. En dan heb je dus gewoon weer die drempel maak je gewoon zo ontzettend hoog voor jezelf. Waar je eigenlijk een blokkade hebt en dan moet je eerst doorheen. Ja, en dan op dat moment dan is je gedachte weer helder. En dat je denkt, nee, niet daarheen, hup, weg. En als het wel zo hoog zit, ja, dan kan je altijd iemand wel weer in de groep. En je zegt uitgeschreven, dat is dat verhaal dat je het casino terug naar binnen liep. En zei, ik wil me graag hier uitschrijven. Sinds 21 is er ook een nieuw systeem daarvoor geïntroduceerd. Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Crux heet dat volgens mij, als ik het goed zeg. Ja. Mensen kunnen zich daarop inschrijven. En dan schrijf je eigenlijk uit de gokwereld. En dan is het niet meer mogelijk om in ieder geval in de fysieke casino's feiten, maar ook legale casino's in ieder geval niet, maar dus ook digitaal niet meer te gokken. Nee, klopt. Als je nu inschrijft in Crux, dan zeg je eigenlijk, ik wil niet meer gokken, niet meer online en niet meer in de fysieke casino's. En, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je daar ook niet meer in komt. Want bij een fysiek casino moet je nu ook met je paspoort of je rijbewijs of met je ID in ieder geval naar binnen. Dus dan checken ze bij de voordeur. Daar doen ze ook de crux check. Dus ze kijken of je in dat register staat. Sta je erin, dan kom je ook niet naar binnen. En online is hetzelfde. Dan moet je ook met je paspoort moet je naar de gokkenwebsites toe. En sta je daar dan in, ja, dan word je eraf gegooid. Dus je komt er niet meer in. Je krijgt dan automatisch 6 maanden een blokkade. Mm-hmm. Dat geeft in ieder geval jou de 6 maanden de tijd om iets aan je gedrag te doen. Of om te denken wat je wil. Dus je kan jezelf inschrijven bij dat systeem. Ja, er zijn een paar manieren waarop je in Crux kan komen. Dus je kunt jezelf vrijwillig inschrijven. Dus als je denkt van nou, dit gaat veel te ver, ik wil dit niet meer. Dan kun je jezelf dus naar die website gaan en je vult je gegevens in. En dan kan je niet meer. En tegelijkertijd kan ook iemand uit jouw omgeving kan dat doen. Dus als mijn vrouw zich enorm zorgen maakt over mijn gokgedrag. En dan moet ze wel wat dingen aan kunnen tonen. Dus iets met banksaldo's en dat soort dingen. Dan kan zij mij in Crux zetten. En dat betekent dat zij dus voor mij de beslissing neemt van jij moet een half jaar niet meer gokken. Ja. En theoretisch heb je dan dus de situatie dat ik op een dag naar het casino ga. Ja. En dat ik daar kom en zeg, nee, sorry kerel, je komt er niet in, je staat in Crux. Ja, hoe komt dat dan? Ja, en dat weet dan niemand. Ja. Want dat blijkt dan mijn vrouw of mijn partner of mijn vriend van mij gedaan te hebben. Het is zelfs zo dat gokbedrijven zelf dat kunnen doen. Dus gokbedrijven kunnen ook denken op een gegeven moment van, nou, Daniel zit nu zo vaak bij ons te gokken of wie dan ook. Klaar. Ja. Ja. Ik zet hem erin. En jij zegt 6 maanden kan je inschrijven. Daniel, zou dat niet veel langer moeten zijn eigenlijk, dat het automatisch een jaar is meteen? Ja, het is minimaal 6 maanden is het volgens mij. Ja, je kan het zelf aangeven. En wat ik ook wel grappig vind, je kan tot 99 jaar dus het aangeven. Ja. Dus het is zelfs nog tot na je dood. Tenminste, het zou knap zijn als je dat volhoudt. Ja. Het is wel ja, wat feiten zegt, het is wel gewoon een minimum. En het is dat je gewoon inderdaad een besef hebt en dat je er wat mee kan gaan, mee aan de slag kan. En dat je gewoon wat handvaten krijgt door middel van zelfhulp te halen, te halen. Dus of naar een breider te gaan. En troubadour, je hebt de verschillende jellyneck heb je. Mm-hmm. Of inderdaad een groep zoals de Agog. En je hebt de hands-on heb je en zo. Dus als dat soort instanties jou in die 6 maanden gewoon helpen, ja, dan denk ik dat je bijna eigenlijk iedereen wel, 90% die zich 6 maanden heeft uitgeschreven via het Crux, dat ze hem daarna ook gaan verlengen. Of nog wel in de tussentijd. Dus eerder dan die 6 maanden voorbij is, dat ze dan alweer verlengen. Want dat kan wel. Deze, dit systeem is er pas 2 jaar, feiten. Toen ik in de voorbereiding van dit interview, daar schrok ik best wel van. Dat ik dacht, jeetje, het is zo'n makkelijke manier om mensen even uit dat gokken te trekken. In ieder geval voor 1.5 jaar. Even tot een inzicht te laten komen van, hey, wat ben ik nou aan het doen? En het wordt dan pas in 2021 opgestart, opgezet. Waarom heeft dat zo lang moeten duren? Ja, dat is een hele goede. Daarvoor bestonden er ook al wel uitschrijfsystemen, maar die waren allemaal per casino eigenlijk, of per casinoketen afhankelijk. Ja, dus, en dan kon je bij, ja, precies. Dus ik gokte bij casinoketen X en ik dacht, en dan ging ik stuk. Ik denk, nou weet je wat, ik zei daar, ik wil hier niet meer komen. Dan kon ik prima, kon je een lijstje van de witte lijst. En op grond van uiterlijk, dus met een pasfoto, controleerden ze dan bij de ingang van, hey kerel, volgens mij zou jij hier niet meer komen, dan stuurden ze je weg. Maar wat gebeurde er dan vaak? Wat doet een verslaafde dan? Die gaat dan naar de buurman. En nu zijn al die ketens gekoppeld aan elkaar. Mm-hmm. En ook samen met de websites. En nu schrijf je daar dus in 1 keer op uit voor minimaal 6 maanden tot max 99 jaar. Is de gokverslaving te lang ook een verdienmodel geweest van de gokbedrijven? Ja, dit is een hele goede vraag. Het is nooit hardop. Dat staat natuurlijk niet in het beleid van deze bedrijven. Feit is dat mensen die gokverslaafd zijn, die komen terug. Dus logischerwijs verdien je daar meer aan. Maar alle gokbedrijven zeggen natuurlijk, wij zijn een avondje uit of een dagje of gezellig. Kom bij ons en een uurtje dit en een uurtje dat. Ja, daar verdien je natuurlijk minder aan dan iemand die er dag in dag uit zit. Ja. Of die dag in dag uit online aanwezig is. Hoe was dat bij jou, Daniel? Jij zat altijd in fysieke casino's. Je vertelde net al het verhaal van een medewerker die dan toch zei, nou, ik zit even eten voor je klaar en dan kan je daarna weer door met je gokken. Kijk je, als je nu terugkijkt, komen er dan wel eens situaties terug waarvan je denkt van, dat was best gek eigenlijk, dat een medewerker dan me toch pushte om door te gaan. Ja, ik vind gewoon, ja, het is heel krom. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook wel weer gewoon een marketingdoel van hun. En ze weten ook wel precies wie ze het wel en wie ze het niet moeten aanbieden. Het is natuurlijk dat als iemand eventjes langskomt en die komt €50 vergokken. En die komt elke dag €50 vergokken. Mm-hmm. Voor hun is het een marketingdoel. Voor jullie is het de rest van je leven dealen met een gokverslaving. Ja, dat waar. Dus geef aan eigenlijk gewoon voeding ervoor, zodat je gewoon door kan blijven gaan. Dat je dus nog langer daar blijft. Ja, dat is wel, vind ik wel een heel kwalijk zaak. Is het iets wat je ze wel eens zou willen teruggeven? Ja, ik zou nog wel eens een keertje gewoon in het casino of met iemand daarover willen praten. Van, ja, je hebt het echt door. Ze weten het ook allemaal. En dan krijg je soms ook nog wel eens, als je weer voor de zoveelste keer ging pinnen, kreeg ik nog wel eens een opmerking van, nou, het zit niet mee, hè, vandaag. Goh. Vind je het raar? Ik kom de 6e keer nu al bij je pin in een 30 minuten. Weet je wel? Ja, dat zijn wel van die dingen dat ik denk van, ja, ze hadden toen wel moeten of kunnen ingrijpen, zeg maar. Ja. En dat is gewoon echt iets. Ja, ze laten je gewoon nog zweven. Is die zorgplicht, daar kom je dan op feiten weer terug, is dat ook te breed interpreteerbaar voor een casino, voor een gokbedrijf? Vind je dat scherper verwoord moet worden? Ja, dat vind ik zeker. Aan de andere kant, wat ik wel positief vind, is dat het nu omschreven is in de wet. De zorgplicht, dat betekent ook dat elke casino het in zijn preventiebeleid moet opnemen. Dus die moeten op papier zetten, vaststellen met elkaar van, wat doen wij eraan om gokverslaving te voorkomen. En dat betekent dat er dus iets van een gedachtegang gaande is van, oké, wat kunnen wij doen om dat te voorkomen? Dat staat nu in de wet, ze moeten. En ja, dat, ik hoop dat dat steeds beter en steeds wat verder gaat. En daar zijn ook wel wat lichtpuntjes te zien. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Maar het zijn wel soms baby steps. En ik van ja, en ondertussen gaat het gok gewoon door. En de mensen bij ons in de groep, die blijven wel komen. En ik ben een idealist van aard. En ik denk van ja, mijn werk is klaar als die agog doodbloedt, omdat er niemand meer komt. Niet meer nodig is. Maar ja, dat is waarschijnlijk utopisch. Ja, maar daar hou ik wel van. Dat is altijd goed om over na te denken. En die stip op de horizon in ieder geval te zetten. Dat is ook wat ik tegen die gokbedrijven zeg. Het leuke is als ik daar als ervaringsdeskundige binnenkom om met hun over hun preventiebeleid, dat ik alles kan zeggen. Ja. Doe normaal. Dit klopt niet. Wat denk je zelf? Gratis broodjes, hou ermee op. Ja. Want je houdt de mensen langer nieuwe krukken neerzetten die nog beter zitten. Niks ervan. Zet daar oude houten krukken neer, zodat mensen last van de rug krijgen. Ja. Dan gaan ze eerder weg. We krijgen verschillende vragen binnen voor jullie. Vooral ook opmerkingen van wat een ontzettend interessant onderwerp. En mensen die ook zeggen, ik heb al veel geleerd. Dingen die ik nog niet wist. En ook vragen als in, ja, hoe kijken jullie naar de toekomst? Dat leek me een mooi einde om nog te eindigen, feiten. Hoe kijk je naar de toekomst? Zeker gezien die nieuwe wet en waar we nu staan met het reclameverbod en zo. En wat ik ook altijd tegen de kansspelautoriteit heb gezegd. Eén ding wat ik mis en dat is voorlichting. Waarom ga je allemaal casinos legaliseren en vergeet je de mensen voor te lichten over de risico's daarvan? En daar pleit ik nog steeds voor. Ik heb zelf een bedrijfje Pas op Gamen en Gokken. Ik ga af en toe ook de scholen in om mijn verhaal te vertellen en om uit te leggen hoe het nou werkt en waarom je er nooit van kan winnen. En dat heb ik gemist. Maar het is nooit te laat. Dus ik hoop heel erg nog steeds op een campagne. Heel goed. Daniel, jij staat aan het begin van die nieuwe toekomst nog. Je bent rustig nog aan het ontwikkelen om die verslaving onder controle te krijgen. Eén onderdeel daarvan was dit interview in ieder geval. Ja. Heel kort. Vond je het goed gaan? Ja, ik vond het goed. Ik was wel een beetje zenuwachtig. Maar toch ook wel weer blij dat ik hier zit. En toch altijd weer met feiten is het altijd wel leuk. En het is goed. En juist ook wel leuk om te horen dat de opmerkingen binnenkomen. En dat mensen het beter begrijpen. Goed zo. Dus, je hebt het goed gedaan. Allebei ook. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Veel geleerd ook over gokverslaving. En ook de vraagstukken die daar nog omheen hangen. Ja, tot zover deze vroege aflevering. Een mooi appje, of in ieder geval een oplettend appje van Kjeld komt er binnen in de NPO Radio 1 en die zegt goedemorgen. Dit lijkt een herhaling. Heb ik dit niet maanden geleden al gehoord? Dat klopt, Kjeld. Onze gast deze ochtend is niet wakker geworden. Dat kan als je om 5 uur 's ochtends een programma presenteert. Hopelijk morgen wel een gast op deze plek. Dat gaat vast goed komen. Dan kunnen we door met onze verkiezingsreeks gaan. Dan spreekt hier David Brebaert met Hein de Haas over migratie. Hoe denken de verschillende politieke partijen daarover? En wat zeggen de jongere partijen daar ook over? Vooral in ons jonge stem verkiezingsdebat. Dat morgen. Hier nu eerst het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend om 5 uur is vroeger gewoon weer. Doe voorzichtig vandaag en een fijne donderdag alvast. NPO Radio 1. 6 uur.